Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. No i spokojnie możemy podziękować słuchaczce Arlecie za podesłanie, wypożyczenie płyty Bagrowej Rasfiet, o ile znam rosyjski, a nie znam, powinno to oznaczać purpurowy świt zespołu Nordwerk z Jekaterynburga. Sądząc po okładce tej płyty, na której jest drakar, kto nie wie, co to jest drakar, no niestety musi sprawdzić Wikipedii. No i biorąc pod uwagę nazwę zespołu Nordwerk, ów zespół śpiewa o praprzodkach rosyjskich, czyli o wikingach, o Szwedach. Tej mało prorosyjski jest ten zespół, można by powiedzieć. Zresztą, no, Mieszko I zdaje się, że prawdziwym Polakiem też nie był, a więcej miał wspólnego ze Szwedami. No ale nie wiem, czy w ogóle można o tym mówić. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335 dla smyków. Napisali Greg i Łukasz z Rzeszowa. Niby z Rzeszowa, a napisane jest tak. Kolega przyleciał z Polski do USA na wakacje i usłyszał, jak słucham strefy. Oczywiście zdziwił się nieco, ponieważ w Polsce nigdy tego nie słyszał i nie wiedział, że jest. No akurat strefa rock'n'rolla wolna od Angola jest tak pomyślana, że godziny nadawania w Polsce wypadają w Stanach tak mniej więcej koło 15-16, no żeby po prostu lepiej się słuchało i żeby synowie marnotrawni w angolskim tyglu się nawracali na nieangolską muzykę. To wszystko dla naszych rodaków rozsianych po Stanach Zjednoczonych. No rzeczywiście ci w kraju mają trochę gorzej ze słuchaniem strefy. Dzisiaj, zgodnie z leitmotivem, z paczki od słuchacza i słuchaczki gramy, żeby podziękować, wyrazić swoją wdzięczność tym słuchaczom, którzy tę wielką, patologiczną rodzinę strefy, no, wspierają jakimiś podarunkami, darami i datkami. Tym razem od słuchacza o pseudonimie Niebieski, no, którego też można spotkać na twarzoksiągu całkiem często. Niebieski akurat przejazdem był w Jerozolimie i zakupił tę oto płytę, której oczywiście nie da się zrozumieć, bo nie ma tam nic w języku, nie, w alfabecie łacińskim napisane. Sam Niebieski też absolutnie umył ręce i nie chciał pomóc z odcyfrowaniem tytułów i nazwy zespołu, żebym mógł to wpisać na skromną, drobną, niepozorną pod stronę strefy, bo trzeba. No i musiałem biegać na arabistykę, niestety. A zespół o bardzo na czasie nazwie, mianowicie Fatah 46. جبل ما يهزك ريح هيك أقول هذا شعب لم ينحني ولم يركع ولن ينحني ولن يركع بدمائهم وأرواحهم يدافعون ليس عن أموالهم لكنهم يدافعون في أرض الرباط عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين قصر النبي محمد صلوات الله عليه وسلم ومهد ورفعة سيدنا المسيح عليه السلام فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين غناء الفنان فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع فلسطينيين وبدنا نحمي هالقاع واليوم اليوم اليوم واليوم اليوم اليوم عيدك يا بلدي عيدك يا بلدي عيدك نحفظ ونقابل بعض ما نحفظ ونقابل بعض ما ورفعنا فوق الراس فوق الراس كل الناس هلوا بكرا كل الناس هلوا بفرح أفراح عيدك يا فلسطين فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع عاشت بلاد الأبية عاشت بلاد الأبية عاش قائدها العظيم قائدها العظيم ويلك من قلبي تحية ويلك من قلبي تحية نفرح ونغني يا فلسطين نغني يا فلسطين عاشت بلاد الأبية عاشت بلاد الأبية عاش قائدها العظيم قائدها العظيم ويلك من قلبي تحية ويلك من قلبي تحية نفرح ونغني يا فلسطين نغني يا فلسطين كل الناس هلوا بفرح كل الناس هلوا بفرح أفراح عيدك يا فلسطين فلسطينيين نفرح ونغني يا فلسطين نفرح ونغني يا فلسطين عاش قائدها العظيم قائدها العظيم انت حققت الاماني انت حققت الاماني وسعادي في البيت سعادي في البيت نفرح ونغني يا فلسطين نفرح ونغني يا فلسطين عاش قائدها العظيم قائدها العظيم كل الناس هلوا بفرح كل الناس هلوا بفرح أفراح عيدك يا فلسطين فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع Podejrzewam, że ta płyta rzeczywiście tylko do dostania w Jerozolimie. A zestaw przesłany przez słuchacza niebieskiego, który proszę, objawił się nawet pisząc, no dobrze, że udało mi się tam być w zeszłym roku. W tym byłoby trudniej. I jeszcze gdzieś dodana obietnica. W zeszłym tygodniu zakupiłem płytkę z rosyjskim ska Necon Gition. To podeślę. No proszę, tak działa wielka, patologiczna rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, żyjąca z darów. Płyta zespołu Fatah 46. Gdybym zapomniał przedstawić jakiegoś wykonawcę, na szczęście jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy, którą staram się wypełniać nazwami, tytułami na bieżąco. I a propos nazw i tytułów, no tego się nie dało zrozumieć nijak, więc dziękuję też za tłumaczenie, transkrypcję Duni Al-Kamisi z arabistyki. No bo tak, trzeba wspierać, wszyscy wspierają wielką, światłą ideę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola z muzyką z krajów o niełacińskim alfabecie. Jest naprawdę ciężko. Strefa strefa@polskieradio.pl tudzież 71335 smykowo dla tych, którzy by poczuli o tej porze wenę, przypływ mocy, prawie 21 minut po pierwszej. Tym razem przesyłka od bardzo czynnego strefowo człowieka. Nie dość, że jest mistrzem twarzoksiągu, to jeszcze stara się coś podsyłać, wypożyczać. Więc dzisiejsza audycja to podziękowanie dla niego, dla Patryka, wielkiego mistrza twarzoksiągu, jak i wszystkich, którzy jakoś strefę fonograficznie wspomogli. Ten zespół pochodzi z Norwegii. Zwie się Schlegest. No i kolejny zestaw z paczki od słuchacza i słuchaczki mamy odfajkowany i z głowy. Tym razem dziękujemy wielkiemu mistrzowi twarzoksiągu Patrykowi, no, że i fonogram tutaj wypożyczył, podesłał, żeby ze słuchaczami się podzielić. No bo wiadomo, doktor Wilczur nie może być w każdym zakątku wielkiego, przeogromnego świata, a przecież na tym wielkim, przeogromnym świecie o wiele częściej mówi się i śpiewa nie po angielsku, niż po angielsku. A doktor Wilczur jest tylko jeden i wszystkiego nie zjeździ. Co nie znaczy, że sam tu nic nie robi, ale przecież to ostatnia wakacyjna audycja. Może się trochę polenić. Niestety za tydzień znowu doktor Wilczur musi wziąć się porządnie do roboty. Dzisiejsza audycja to skromne podziękowanie strefy dla słuchaczy, którzy wspierają darami, datkami wielką, patologiczną rodzinę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Ci, którzy no nie bardzo wiedzą, co jest grane w audycji, słuchają po raz pierwszy albo drugi, przypominam, że jest taka instytucja jak skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy, gdzie na bieżąco staram się wypisywać wykonawców i tytuły, żeby kto ciekaw i zainteresowany i zafrapowany, żeby sobie znalazł tę muzyczną rybę w sieci. W sprawie wspierania darami strefy napisał Marek: a moi baskowie jakoś z miesiąc już prawie jeżdżą w bagażniku auta, bo jakoś nie mogę trafić na pocztę. No to przed nami cały rok akademicki, szkolny. Pewnie jakoś dasz radę w tym czasie dotrzeć na pocztę. Łukasz ze wschodu napisał tak: Wakacje wakacjami, a tu kampania wrześniowa tuż, tuż. Tymczasem niektórym w czerwcu udało się zdać tylko pościel w akademiku. Jak żyć, doktorze? No, Łukaszu, musisz pamiętać, że... To szatan daje dyplomy. Historia tego zestawu muzycznego jest trochę bardziej skomplikowana. Nie chodzi tutaj o podesłanie fonogramu płyty do audycji, a mianowicie słuchaczka Marta z Gdańska niestety pojechała do Chorwacji. Tam niestety miała wątpliwą przyjemność spotkania chorwackiego zespołu, co niestety wiąże się z molestowaniem jej o to, aby wypromowała chorwacki zespół w Polsce. No więc gdzie biedna słuchaczka obróciła, że tak powiem, swoje... Gdzie skierowała biedna słuchaczka swoje kroki? No do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Panie doktorze, jest taki chorwacki zespół, który by chciał gdzieś wystąpić. Może skontaktuję. No i rzeczywiście zespół chorwacki sam przysłał te nagrania do strefy, no ale słuchaczka Marta z Gdańska była pośredniczką. Jak powiedziałem, zespół pochodzi z Chorwacji, zwie się Peszes. Thank you. Rođen sam stvari koje mi nedostaju. I tražim iznad brda, tražim i kroz šume, gledam iznad mora, oblake na nebu, ali nema ni traga. Ponekad osjetim to jako, izbija iz mene i znam da je važno da ostali smo isti, ali nismo na istome mjestu. Zato pusti da ti pričam, ove čudne priče, jer to je moj način, način da ti priđem. Zar ne vidiš kako blista, očima mi istra, uvijek kad ti priđem, osjetiš li strah? Se poslože i možda sam u krivu jer želim tako jako nešto tako divno neuhvatljivo u trenu kao zvijezdu koja se gasi i daje svjetlo svijetu, pruža mu toplinu, a zaključa se u sebe i izgori u trenu svoje strasti, prestane zrači. Zato pusti da ti pričam ove čudne priče, jer to je moj način, način da ti priđe. Zar ne vidiš kako blista, u očima mi istra, uvijek kad ti priđe, osjetiš li strah, to nije strah, to dobro znaš. Bardzo, bardzo przestrzegam przed przygodnymi, wakacyjnymi kontaktami z zespołami zagranicznymi. Tak jak w tym przypadku z zespołem Pesze z Chorwacji. Niestety niepomna przestróg słuchaczka Marta z Gdańska no, spotkała zespół nieanglojęzyczny na swojej drodze podczas wakacji. No i niestety musiała zgłosić się do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola z prośbą: doktorze, proszę mi pomóc, bo oni mnie nagabują. Oni chcą tu występować, oni chcą się tu promować, oni chcą być nadawani. Co mam zrobić? No i czym prędzej skontaktowała zespół ze mną, a zespół ochoczo podrzucił tutaj swoje nagrania. No, można by powiedzieć, że jest to podarunek od słuchaczki. Po dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki, czyli wielkie podziękowanie na koniec wakacji dla słuchaczy od strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, dla tych, którzy wspierali różnymi fonogramami, płytami, wynalazkami, bo czy dr Wilczur mógłby sam dbać o wysoki poziom audycji? Pytanie retoryczne. Strefa małpa polskieradio.pl. Jak ktoś ma wenę, animusz, werwę i ochotę, no ale rozumiem, jeśli trzeba jeszcze trochę odpocząć w te wakacje, bo następne dopiero za rok. No dobrze, to tym razem, ponieważ było po hiszpańsku, z Argentyny, no to teraz będzie z Hiszpanii. Ale nie po hiszpańsku. Tę płytę zespołu Suta Gar zawdzięczamy Aleksandrowi z Gdyni, który no tak się jakoś uparł, że podróżuje po większości hiszpańskojęzycznych krajów, czy to w Europie, czy to w Ameryce Południowej, ale ten zestaw nie jest po hiszpańsku, ponieważ ten zespół, Suta Gar, pochodzi z kraju Basków. zespół Sutagar z kraju Basków. Chociaż to politycznie rzecz biorąc Hiszpania, no ale w języku euskara, tudzież euskera, czyli po baskijsku śpiewali. No i ten język należy do tych, których nikt nie rozumie, poza garstką Basków, która jeszcze ten język zna. Za to świetnie się nadawał do knucia, jak jeszcze Baskowie knuli bardzo mocno przeciwko rządowi w Madrycie. No wtedy rzeczywiście to miało znaczenie, teraz nie wiem. Teraz zdaje się, że bardzo się poprawiło. No trochę szkoda, że Solidarność w latach 80. nie knuła po kaszubsku, bo pewnie też by mieli niezłe wyniki. No ale tam też im się nawet udało po polsku. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335, ale wiem, że i tak nikt nie napisze. Zresztą nie ma takiej potrzeby, bo za 10 minut zamykamy kramik, no a jeszcze jakieś zestawy od słuchaczy trzeba by odtworzyć w podzięce oczywiście i z wdzięczności, bo dzisiaj zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki, czyli coś, co podesłali słuchacze w ciągu ostatniego roku, żeby wesprzeć wielką, światłą ideę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, aby nie grać po polsku i po angolsku. Historia tego zestawu jest podobna jak z chorwackim zespołem, mianowicie usłyszał naszą audycję Grzegorz z Malty i wyraził wielkie zdziwienie i oburzenie. Doktorze, jak to? W strefie nie było jeszcze nic po maltańsku, a ja znam na Malcie taki zespół, co by chciał zaistnieć w Polsce. Skontaktuję. No, a czy doktor Wilczur mógłby sam trafić na zespół z Malty, który śpiewa po maltańsku? No bynajmniej, tam wszyscy po angolsku śpiewają, więc i w tym zestawie muzycznym słuchacz Grzegorz z Malty ma swój udział. No więc będzie po maltańsku, zespół zwie się Cyberia. W niedawnej wakacyjnej audycji Co to za język? Na tym utworze wyłożyli się wszyscy słuchacze, nie wiedząc, że jest to język maltański. Zresztą ja, jako stary lingwista stosowany, też bym nie wiedział. Dzięki Grzegorzowi z Malty, no, strefa mogłaby być pierwszą audycją, w której coś rock'n'rollowego po maltańsku zabrzmiało. Pewnie nigdy nie będzie takiej klasyfikacji, ale strefa mogłaby tu być naprawdę sporym pretendentem do prekursorstwa. Dzisiaj graliśmy zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki, czyli to, co słuchacze podesłali w ciągu ostatniego roku do strefy, do wielkiej patologicznej rodziny, która żyje z darów. Niestety koniec wakacji. Więcej dr Wilczur nie będzie się mógł wysługiwać słuchaczami i za tydzień w pierwszej powakacyjnej audycji, no, będzie musiał zakasać rękawy i sam coś zaprezentować. Ale jeszcze na koniec tej audycji coś od słuchaczki Kasi z Warszawy. Tym razem będzie po fińsku zespół Kilpi, a my słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień o tej samej porze w pierwszej porządnej audycji, bo powakacyjnej. Program trzeci. Czarna noc. Jeżeli do tej pory nie spotkali się Państwo z pojęciem disco jazz, to dziś postaram się Państwu go przybliżyć w audycji Czarna Noc przed mikrofonem Hirek Wrona. Dobry wieczór Państwu.